Ja bym chciał powiedzieć, że ja chyba jeszcze się mówiła o tych chłopaków, ale tych narkomanów. Sobie miałem taką myśl, że my takimi chłopakami byliśmy, w sensie, że wiesz, że Bóg nas właśnie znalazł, że nie mieliśmy nikogo mądrego gdzieś dookoła siebie. I myślę, że no to mi pocieszenie niesie generalnie, nie? Że czasem nam się wydaje, że jak człowiek właśnie ma rodziny, jakichś rodziców mądrych, daj Boże wierzących, albo jest w jakimś takim środowisku, wiecie, sprzyjającym, to wiadomo, że lepiej po ludzku, nie? Ale jednak to łaska Boża i to Boże działanie może być ponad tym i jest. Bo jak się modliłeś, to tą łaskę dla nich, nie? To znaczy tego nie trzeba. I chyba wielu z nas jest świadectwem tego, że Bóg nas wyrwał jakby z tego miejsca, gdzie już no, gdzieś tam nadziei nie było i po ludzku. Nie? Chwała Bogu za to, nie? I możemy się chyba tego trzymać i takiego właśnie Chrystusa głosić i takiemu wierzyć i że On może, nie? Być naprawdę człowieka, który gdzieś to właśnie tych chłopaków, nie? Którzy nikogo normalnego nie mają. A jeszcze jakby otworzył drzwi, żeby pójść do nich i im usłużyć, bo to jeszcze, no, to jeszcze większa chwała Bogu, nie? Ale... Spotykam ich na zewnątrz, to tak. Bo poznałam kilku i chyba jak nie zaczną uciekać ode mnie, to aby nie uciekali, nie? No, tylko chciałem. Dobrze. Pocieszeniu, nie? Bo wiecie, że Bóg może działać. Działa. Niektórzy z nas tymi chłopakami byli. No tak. Może nie aż nie jest taki, nie wiem na ile to hardkorowo te byli, czy są, ale no ja miałem taki. To powiedzcie bracia troszkę właśnie, chociaż podkrótce swoje historie, żebyśmy was mogli troszkę poznać. No tak 15 minut górę, nie? No ile tam? To 10 chyba. Ja będę szybszy, 1,5 minuty zdążę. Nie, to nie chodzi o szybkość. Chodzi o to, żeby tą treść, wiecie, chwałę oddać Chrystusowi za to, co uczynił w waszym życiu. No to ja mogę zacząć. Ja urodziłem się w Ukrainie, w Odesie. Do tak 15 roku życia tam żyliśmy. A później wyjechaliśmy do Izraela. To tam już ten okres upadek komuny i tak zwana dzika prywatyzacja, dużo korupcji, bardzo, także mama stwierdziła, że skoro mamy korzenia tam jakieś tam w Izraelu, to pojedziemy do Izraela. No i tam wychowałem się do 22 roku życia. Czyli 11 lat, tak zawsze śmieję, 11 lat w Ukrainie, 11 lat w Izraelu. Później w Anglii też żyłem, też 11 lat. Tak, żeby nie za długo, nie? A w Polsce ile jesteś? A w Polsce z 2016 to jest to... To nie ma 11. Jeszcze nie ma, ale nie, to jest... Jeszcze 4 lata. 4 i mam przyczyn. Nie, w Polsce to już zdecydowałem zakorzenić się na stałe. Aha. Bo mam rodzinę tutaj. Żona jest z Kaszub. A dla dzieci to dobrze jest taki w jednym miejscu rosnąć, nie? Ja tak po sobie znam, że to tak lepiej. To jest jak w Biblii, nie? Że tak jak ptak, który tula się daleko od gniazda, tak człowiek z dala od ojczyzny. Nie? Także nie, to ja już myślę, że tu na stale. No chyba, że Bóg postanowi coś zrobić albo mnie, albo nawet całej Polsce, no bo tutaj jesteśmy świadomi, co się dzieje. No ale wracając do mojego życia, to zawsze szukałem Boga. Nie wychowałem się w rodzinie ani katolickiej, ani prawosławnej, no bardziej prawosławnej w Ukrainie. Ale moja mama nie była taką gorliwą, nawet okazało się później, że była ateistką, ale teraz chwała Bogu jest wierzącą, nawróciła się po mnie. Jak ktoś jest katolikiem, to się mówi, była katoliczką, a jak jest ktoś z prawosławnego, to była... Prawosławną. Prawosławną, tak się mówi, tak? Chyba tak, Agnieszka. A jak ja powiedziałem? Taki szczegół. Nie powiedziałeś, dlatego Adaś chciał wiedzieć. Nie, bo sam się zastanawiam, jak to odmieniać. No, tak. Prawosławnego wyznania. Tak. Kogo cię prawie albo tak, ale może jest słowo jeszcze takie... No, jedno. Jedno. Także mama nie wychowała mnie w wierze wcale, siła samopas, ja tak sam szukałem. No i tam było wielki wachlarz wszystkiego, nie tam religie, to jest wschodu. Religia wschodu, tam te zeny. Ale jak w Izraelu byłeś, to złapałeś, czy jeszcze na Ukrainie? To już w Izraelu, nie? Bo w Ukrainie tam dzieciak też nie bardzo. W Izraelu właśnie, bo dużo tam tego jest, tych całego, jak to, New Age, tam różne takie poszukiwania, nie wiem, tam od razu po wojsku na wschód wyjeżdżałem, nie? Dużo. Także to tam szukałem. I jak doszedłem do Biblii, do Jezusa i do chrześcijaństwa, to jest właśnie jak szukałem w tym wszystkim, to w jakimś momencie trafiłem na tak zwaną gnostycyzm, ale to nie ten starożytny, a taki nowoczesny teraz jest tam. Jakiś tam gnostycyzm, no i tak podobny do tych Bahai, czy tam tych, co tam jednoczą te wszystkie religie i mówią, że tam wszyscy religie te same, do Boga, po prostu inaczej go widzą. No i tam było oczywiście też to chrześcijaństwo, nie mogli to ignorować. Także tam podawali jakieś wersety, nie? I zawsze w tych wersetach sobie tam dopisywali w nawiasie kupę różnych rzeczy, nie? Interpretacje, ale jednak te wersety gdzieś tam świtali. No i tak myślałem, że tam szukam, badam wszystko, a czemu nie chrześcijaństwo, nie? I tak właśnie od tego słowa to zaczęło. Właśnie zacząłem, co chwilę wyskakiwało to słowo. Później trafiłem na Idź Pod Prąd, tak zwaną organizację. Chociaż myślałem wtedy, że to Kościół, ale teraz uważam inaczej, że to jest taki, są tam ludzie wierzący, ale to bardziej taka organizacja, powiedzmy tam patriotyczna. Trafiłem na nich od Paweł Chojecki, to pastor wspominał, to jest jakby pierwszy kontakt, znaczy w ogóle to była polityka, najpierw mnie przyciągnęła, ale później zacząłem słuchać te treści religijne i tam było o kreacjonizmie, Kent Hovind, takie rzeczy. To mnie jakby zaciekawiło z tej części religijnej, nie? Bo wcześniej bardziej polityczną stronę interesowałem się, tam były jakieś tam kazania, nauczania, to w ogóle nie słuchałem tego. Zaciekawiłem się Hovindem, kreacjonizmem, no i później trochę się zacząłem słuchać to, co Paweł głosił o Ewangelii, dotarła do mnie Ewangelia i zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, że skończyło się już to moje poszukiwanie, że znalazłem tą perłę. No i tak zaczęła się moja podróż ze Słowem Bożym, z Jezusem. Nawróciłem się jeszcze będąc w Irlandii Północnej, bo tam mieszkaliśmy w Anglii. Tam też poznałem się z moją żoną, Kasią. I tam już słuchałeś tego Chojeckiego po polsku? Tak, tak. Czyli uczyłeś się też polskiego? Tak. Polski ogólny tak nauczyłem się bardzo dużo pracując tam w Idź Pod Prąd, nie? Także ten kontakt to pomógł mi z językiem. Ja języki w ogóle bardzo szybko łapię. Znam obecnie 5 języków. Polski, ukraiński, hebrajski, rosyjski, angielski. Także jeszcze wracając do tego Do słowa. Nawróciłem się jeszcze będąc w Belfaście. Zacząłem czytać słowo. Tak dość intensywnie. No i zrozumiałem, pamiętam, było takie kilka kazań i szukałem słowa i zrozumiałem, że muszę właśnie zwrócić się do Boga i poprosić Go o zbawienie. Wyznać mu moje grzechy. Zrozumiałem, że nie ma innej drogi. Uwierzyłem w całe Słowo Boże. Wszystko i stworzenia, i nawet te takie dziwne rzeczy, te setki lat, że ludzie żyli, wszystko, nie? Po prostu tak nie widziałem, nie znałem tego wszystkiego, ale uwierzyłem, nie? Co też tak zawsze jeszcze tak nie skończyłem to studiować, że mówi się, że zanim założy fundament, to sprawdzi, czy starczy na dom, nie? I tak właśnie z Krzyszkiem zastanawialiśmy się, że my tak, no w sumie nikt tak nie nawraca się, nie? Bo wchodzimy to tak nie wiedząc, co wchodzimy, nie? Także tak wszedłem z wiarą. Chociaż ja jestem taką osobą, że lubię takie tak na całego wchodzić. To właśnie ten obecny zarzut mojej rodziny, że o, Iwan znowu znalazł coś i wszedł na całego i teraz to jest. Dajmy mu tam jeszcze pół roku, dałem spokój. Także wszedłem na całego w to wszystko. No tak. No tyle, nie. Pała Bogu. Nie. Pała Bogu, amen. No teraz, jeszcze ten cały moja przygoda z iść pod prąd, to po skróce wyrzucili mnie stamtąd w końcu. Bo mówisz, że pracowałeś tam? W jakim charakterze tam pracowałeś? Redaktor, prezenter w tej telewizji, nie? Okej. Tam wywiady im załatwiałem z zagranicą. No, także no, tam nastąpiła ta pseudopandemia. Oni tam poszli mocno w tym kierunku, że trzeba i szczepionki, i maseczki, i zamknięcie, i wszystko, cała ta. A ja tak na początku zastanawiałem się, ale w pewnym momencie mnie po prostu Bóg otworzył oczy, że to jest ściema, że to jest oszustwo. I postanowiłem zacząć tam do nich próbować dotrzeć się z tym, że to jest oszustwo, ale to nie potoczyło się zbyt dobrze. Dla mnie, dla mojej rodziny bardzo tak nieprzyjemne to były te rozmowy i no, mnie wyrzucili najpierw. Bo oni dlatego, że miałeś inne zdanie w kwestii szczepionek i tych restrykcji, tak? COVID-owych. Tak. Ja byłem tam w tym tak zwanym bunkrze, nie? Aha. Także no, to była niezła jazda. No i tak bardzo, bardzo wdzięczny jestem Jezusowi za to doświadczenie, bo to mnie bardzo wzmocniło. Jak mój znajomy, taki profesor, chyba już profesor z Izraela, Andy Stutz, powiedział, że te blizny jeszcze, ja mówię tak, że już tak jestem dobrze, nie? Dobrze mi się życzyłem. Ty jeszcze chyba będziesz miał te blizny tak do końca życia, nie? I ja tak czuję, że... A ile lat tam byłeś w sumie? Pod prąd? Pod nawrócenie, od 2016. Nie? Czy to byliśmy kiedy? Z nimi związani do 2020. Tak. Okej, okay. Czyli 4 lata. Tak. Tam jest dużo takich, powiedzmy, szczerych braci, ale są mocno zwodzeni i niestety wzrastają nie w dobrym kierunku. Nie? Tam jest dużo mowy o tym, że trzeba sprawdzać, że trzeba tam badajcie mnie, coś tam źle powiedziałem, to przyjście, powiedzcie, ale to tylko tak na gębie. Nie? W praktyce to nie sprawdza się. Byli nauczania, jak ja już tam odpływałem i mówiłem, że coś jest nie tak, to tak krytycznie wszystko sprawdzałem. Byli nauczania po prostu półtora strony wersetów i jest jakby mowa i ja patrzę na te wersety, w ogóle nie wyrwany z kontekstu absolutnie, nie? Na przykład taki był przykład, że tak jak Dawid i Batrzeba zgrzeszyli, ale z tego powstał Salomon, tak samo te farmaceutyczne firmy zgrzeszyli, wykorzystują te poronione, to znaczy te abortowanych dzieci, ich komórki, ale z tego powstają coś dobrego, jakby szczepionki, nie? I to było powiedziane na tam setki osób były na tym zjeździe i nikt nic nie powiedział. Nie? Także no, są tam, powiedzmy, chyba szczerzy bracia, ale niestety tak to idzie, nie? No i potem jak, no mówię, oni liczyli na to, że ja odejdę, ale w końcu, znając mnie, dostwierdzili, że ten to nie odejdzie, to trzeba go będzie wykluczyć, sfingowali na taki proces, że ja tam niby jestem, że tam kopałem pod Pawła, że tam kwestionowałem, jakby szemrałem i taki, że no, tam jestem do dołu, tam kto nie ten, kto się przeciwia, to mu wytyczałem proces i zawsze tam, że tak powiem, paragraf się znajdzie. Także to żona tam jeszcze została na początku, ale w końcu też wyszła, chwała Panu. A szwagier z szwagierką nadal są. I to ta grupa nasza tu na Pomorzu, to składała się tam z nas, jakby z naszych dwóch rodzin powstała i tam później rozmnożyła się, było nas 20, ponad 20 osób. Teraz powiedzmy, jak patrząc na tą grupę, to tyle samo jest, ile odeszło. Nie? ale oni się tym cieszą, bo oni uważają, że to jest jakieś błogosławieństwo, że jak nas Bóg oczyszcza, że jakby tyle nam udało się wyrzucić, nie? Taki ten. I tak jest cały świat prądu. To może być pewną prawdą, ale to tak brzmi drugą stronę, powiedziane nie? W taki sposób. W tym kontekście, tak. Coś innego. No także Krzyszek jest podobny. Jakby. Krzyszek sam odszedł stamtąd, nie Krzysztofowicz z Krysią, ale tam oni odeszli przede mną. Mhm. No i tam też podobna dość sytuacja była. Tak, że na chwałę, teraz jesteśmy w wspólnocie takiej małej, u nas po domach spotykamy się, u nas albo Romana, naszego brata, z Adamem, z Darkiem i jeszcze jedną rodzinę mamy też, Roman z rodzinką, spotykamy się u nas, a u was poznaliśmy się u was od Krzyśka, właśnie. Tam z Mazur, był tu u was z Krysią tak. Kilka razy. No i tak. Skąd jesteś, Sarybę, ja nie zakodowałem? Ja jestem z Robakowa. Gdzie? Robakowo, blisko Dziedzina. Za Gowina. Robakow. W stronę Luzina, tylko inną drogą. Blisko. Grzech nie wpaść. Krzysiek na mały mówi, że idź tam. Znaczy nie na mały, nie, tak przesadzam na mały, tylko tak jeden, dwa razy powiedział. I odpuścił, bo on taki łagodny jest, nie? A ja tak poczułem, że jak Krzysiek, bo Krzyśka szanuję, że Krzysiek powiedział, że jesteście braćmi, to muszę was odwiedzić. I tu jestem. A później też dwóch ściągnęło się tutaj. Po drodze. To powiedzcie też bracia o sobie, jak tam poznaliście pana. Miałem być pierwszy, młodszy. Ja muszę się zastanowić, co ja mam mówić. Ty się zastanów. No to zastanów. Ja powiem krótko, nie tak treściwie jak ja. Ja pochodzę z religii rzymskiej. Każdy. No, jako rzymski katolik. Rodzina gorliwa. Nie od niedzieli, tylko taki gorliw. Oddany całkowicie. Jak już to na 100%, więc... Więc jeżeli chodzi o różańce, kult maryjny, to na porządku dziennym też wiedziałem, że to działa, bo to funkcjonowało w niesamowity sposób. Modląc się na różańcach, to jedna koleżanka mojej żony była całkowicie, no po wypadku już w zasadzie nie było co zbierać z tej osoby, ale modlitwy pomogły. Widocznie Pan Bóg działa w ten sposób także, więc jeżeli ktoś mi powie, że różańce i tego typu rzeczy nie działają, to ja wiem na własnym przykładzie, że tak nie jest. Bo to wszystko funkcjonuje, że tylko nie jest to ta duchowość, która powinna być. Tylko, że... Może kto to działa, nie? Kto to spróbuje? Tak, no... Takie pytanie się rodzi. Co mnie skłoniło do zastanowienia, to bardziej ksiądz proboszcz, gdzie należałem. Ja pochodzę z Wyszecina, to jest za Luzinem. Jest Luzino, Barumino, Wyszecino, w stronę, nie wiem, czy komu ktoś to mówi. W Smarzyno. No, to była taka sytuacja, że jakieś... Po coś poszliśmy, chyba przyjęcie dziecka było jednego z moich synów. No i myślałem, że sobie porozmawiamy tak, że tak powiem, biblijnie, albo chociaż od strony bardziej rzymskiej, czyli tak, no może nie do końca biblijnie, ale bardziej blisko Boga. No ksiądz miał inne tematy, a mianowicie kto jaką posadę gdzie dostanie, albo jaki biskup gdzie coś tam odziedziczy. Myślę, no to o co tu chodzi tak naprawdę? I tak zacząłem szukać. No a w zasadzie no, Bóg mnie pociągnął do słowa i do siebie to przez w zasadzie tajemny plan. Fabiana Boszkiewicza. No w zasadzie tam zacząłem szukać, studiować, czytać i krótko mówiąc tak mnie Bóg pociągnął do siebie. Wiem, że nie jest zamknięty w żadnych tabernakulum, wiem, że nie jest w żadnych figurkach, wiem, że działa, nie jest żywy. Ale powiedz troszkę o tym właśnie, jak ty, o tym momencie chciałem przemiany. Chciałem tak krótko bardziej powiedzieć. Nie, no super. To powiedz, skrócił, skrócił, wiesz, bo tu brat mówił, że wiesz, że tu już, wiesz, że już dalej nic nie ma. Ty już też jesteś w tym miejscu, że już dalej... Znaczy ja wiem, że mam relację z Bogiem i wiem, że jestem we właściwym miejscu. Opowiedz o tym momencie. Nie interesuje mnie bardzo, nie interesuje mnie bardzo nigdy to, co było przed, bo dla mnie, jeżeli po chrzcie, to jest się nowym stworzeniem, więc stary człowiek umarł, więc dla... Co ja mam gadać z trupem? Nie, o trupie to nie bardzo mam o czym dyskutować, bo nie ma o czym. A jeżeli chodzi o nowe życie, to z każdym dniem doświadczam Boga bardziej. No, w każdym momencie widzę Jego działanie, każdego dnia. Opowiedz o tym zwrocie, o tym momencie, w którym jakby Bóg Ci otworzył oczy i gdzieś tam zawołałeś. To nie był taki moment. To nie był taki moment. To był jakiś okres, trwało u Ciebie. Proces bodajże 3 lat. Mhm. To nie, był, nie było cały coś czas takiego tego tajemnego planu. Uderzenie, tak? Uderzenie jakimś obuchem w głowę? Absolutnie nie. Okay. U mnie tak nie było, czegoś takiego nie było. Ale znam ten moment nowonarodzenia, znam ten moment. Wiem, pewien taki moment był jedynie z kultem maryjnym, to gdzie powiedziałem, no nie, no koniec, wyrzekłem się całkowicie tego. No to tak w zasadzie trzy noce były takie ciężkie, no nie? Coś domagało się tego, że ty nie powinieneś tego rzucić. Ale od tego czasu, jak ręką modlę. Ale co, zacząłeś studiować słowo, oglądając ten program? Tak, tak. Tajemny tak, plan, wziąłeś tak, słowo, zacząłeś studiować, porównywać? Tak, tylko i wyłącznie przez ten ich ruch, można tak nazwać, nie wiem, no tajemny plan, no. Głównie przez nich. Bóg zadziałał u mnie. No bracie, twoja kolej chyba. Ja mówiłem, że będzie krótko. Co tu powiem? Jestem raczej treściwy. Tyle nagrzeszyłem, że szkoda gadać. No dobra, to o tym nie opowiadam. To nie o tym będziemy rozmawiać. No tak jest. Nie, no chodziło o to, że miałem trochę ciężko jako dzieciak, bo jestem z rozbitej rodziny. Każdy mnie wychowywał, babcia, wujek, ciocia, powiedzmy tak do młodych lat. No musiałem później wrócić do mamy, powiedzmy, na chwilę, więc jak wróciłem do mamy, to nagle zaczęli się pojawiać jakiś tak zwani tatowie. Co pewien miesiąc, czy co parę miesięcy nowy, więc musiałem ich jakby nazywać, że to jest nowy tata i tak dalej, więc swoje przeszłem. I później jakby na stałe taki przyszedł. Ślub wzięli, miałem 11 lat. Mówię, no nie, ja gościowi po 3 dniach nie będę mówił, tata znowu. Się ubrałem, pojechałem do babci 600 km na Śląsk. Wiedziałem, że już sobie odpuszczam. W trzeciej klasie to było, więc podstawowy, nie? I mówię, że takiego życia to nie pasuje mi, ciężko jest, nie? I mówię, dobra. Babcia musiała podpisać, nie? Bo tam kiedyś było tak, że no, później szukali, że ja zniknąłem nagle. To mały dzieciak, no to podpisała, potem przyjechała policja, tam coś tam jest, psychiatra czy psycholog. I ze szkoły, nie? Żeby zapisać mnie do tej tam szkoły, gdzie na Śląsku mieszkałem, to było w Kędzierzynie akurat, Koźlu. Na Śląsku tam i no, tam zostałem, babcia podpisała do 18 lat i powiedzmy, jak już coraz starszy się robiłem, no to coraz po prostu jeszcze i tak bez Boga żyłem, bo chociaż tam babcia mnie zaprowadziła do tego kościoła, no chodziłem, bo szanowałem babcię po prostu. Przez szacunek do babci chodziłem, słuchałem i tak dalej. No ale mnie to w ogóle nie docierało do mnie, tak? I zadawałem się coraz gorszymi ludźmi, jakby tak, robiłem różne dziwne rzeczy. No i po prostu kiedyś właśnie było tak, że skończyło się to powiedzmy już 18 lat. No i trzeba było, babcia powiedziała, masz tu kwiaty, masz tu pieniądze, no będziesz musiał sobie układać życie. Pójdziesz do pracy i pamiętała, że tam taka pani mieszkała, ma 3 córki. Znała i to jest takie swatanie, ale musiałem sam pogadać, więc ja taki odważny wsiadłem w pociąg, zamiast jechać do tych córek, kwiaty chyba komuś tam dałem, nie pamiętam już i wróciłem tu z powrotem. No jak wróciłem tu z powrotem, no to poszedłem do pracy i kolega w pracy zobaczył, że mam problem, no bo to po prostu spałem gdzie się dało, jak się dało. No nie miałem gdzie się podziać praktycznie tutaj. No i mówi, że mi pomoże, nie? I się okazało, że on właśnie był tym świadkiem, znaczy nie był jeszcze świadkiem, tylko z nimi studiował. Zabiózł mnie do Kartuz. No i tam razem żeśmy do tej pracy jeździli do Gdańska, nie? Z Kartuz potem. I po prostu oni tam studiowali, tym się okazało, że placówka była i się okazało, że on później, znaczy, że on zostanie świadkiem, nie? No i tak ze mną studiowali, no ja po prostu no musiałem jakoś tak, że miałem mieszkanie, miałem jedzenie, miałem pracę, więc jakoś tam się układało. Ale jak zobaczyli, że przestałem już, nie chcę się chcić dalej, nie chcę być tym świadkiem, no a ja już zacząłem, wtedy poznałem tą Biblię właśnie, zacząłem ją czytać ogólnie. No i zrozumiałem, no, widziałem, że są dobre rzeczy i tak dalej, ale no jeszcze nie byłem taki poukładany w sobie. Taki porozbijany byłem jeszcze wcześniej trochę i musiałem to wszystko jakoś ten, ale próbowali to namawiać mnie i nie mogli mnie przekonać do pewnych rzeczy tam. No ale z drugiej strony też się nie zgadzało w Biblii to, co mówili, a co pisało w tych strażnicach, to było co innego. A że ja w miarę zacząłem trochę myśleć, zacząłem myśleć na tej zasadzie, że jeżeli ja mogę się zmienić, mogę być tak, jak piszę, nie? I mogę być lepszym człowiekiem, no to mogę spróbować. No to po prostu później powiedzieli, że jak nie chce się chcieć tak dalej, to mnie po prostu wywalili, nie? No i tyle. Ale zastanawiające jest, że człowiek, który tak w sumie mało Biblię zna, szybko zobaczyłeś, że nie zgadza się strażnica z Biblią. Bo ja czytałem dużo. Po prostu ja wiedziałem, że no co tam będziesz robił? Cały czas oni studiują, cały czas słuchasz też, jak tam studiują z innymi, sprawdzasz te wersety. No, to jest takie znamienne w sumie, nie? Przy okazji no, zacząłem krakać jak oni, nie? W sumie. No, to samo, jak ktoś się pytał, to mówiłem to, co z Biblii oni mówili właściwie. A później dopiero zrozumiałem, że to jest powielane, że ja to powtarzam, że ja tego nie sam rozumuję, tylko że ja to po prostu powtarzam po kimś. A ja chciałem sam coś zrozumieć, więc zacząłem się wgłębiać i zobaczyłem to właśnie wtedy te błędy, co oni źle nauczają, nie? Mniej więcej, że nie przekonali mnie na temat Boga właśnie, że Jezus jest Bogiem. Nie mogli mnie przemóc jakby. Bóg jest łaskawy jednak. No, a ja po prostu cały czas widziałem od początku Biblii Starego do Nowego przez psalmy, że Jezus jest Bogiem. I nie mogli mnie to przez rok czasu jakoś tak... przeciętniakiem. To jest, no... Duch ci to objawił. Wyjątkowa sprawa. Tak, że nie przełamali mnie na tym, bo wiedziałem, że jak się złamią, no po prostu jeżeli piszę tak, że Bóg stwarza, że Jezus stwarza, że to i tak dalej, że wszystko przez Niego, no to jak? A oni co innego znowu, nie? No dobra, mniejsza o to. I teraz po prostu wróciłem, znaczy mniej więcej jeszcze żonę poznałem, znaczy... Poznałem, bo on miał kolegów takich, którzy byli na wózku, oni już nie żyją. To jest tak, że organizm się zanika, tak? No, mięśni, coś takiego, zanik mięśni. I trzeba ich było wozić. I teraz, że ja miałem trochę czasu, jak miałem wolne czy coś, to chodziłem sobie po mieście i tak po prostu nikt mnie nie inwigilował, jak można powiedzieć. No i podjeżdżali do mnie, bo widzieli, że znam go nie i tak dalej. Może zawieziesz mnie tam, zawieziesz tu, bo ja już nie mam tyle siły i ręce bolą. Nie, to zawoziłem, pomagałem tam. No i w międzyczasie weszłem do tego lokalu i on mówi, że zna tą dziewczynę taką i tak dalej. I tu jedną, ja tak spojrzałem, nie? Po prostu mi się spodobała, tak jak dziewczyna. No i podeszłem, po prostu mówię, dobra, to on se rozmawia ze swoimi, ja do niej podeszłem i tam chyba tak porozmawiałem i tak wyszło. No i tak została później ze mną. Czyli 3 dni porozmawiałem i po 3 dniach już była ze mną. Tak to wyglądało i przywiozłem ją do Trójmiasta i tutaj żeśmy później wynajmowali i tak dalej, nie? Aha, i kwestia tego, że później chrzest miałem i do Chrystusowego Kościoła żeśmy w Sopocie poszli. I tam właśnie żeśmy się ościli, ślub nam dali i wszystko tam. Przygarnęli nas, że tak powiem, delikatnie. Ujmę. A potem zobaczyłem, że oni też tam po prostu, Kościół Chrystusowy tamten działał na zasadzie takiej, że hierarchia była z ojca na syna u Dawidowa, nie? Że tam Dawidow ten, to później następny Dawidow i tak dalej. I nie było grania, nie było tego, żeby jakby Duch Święty rozwijał swoją pracę. Grupy młodzieżowej nie można było zakładać, coś takiego. Tego. I zobaczyłem, że to nie jest zgodne z tym i też tam to, żeśmy wyszli po prostu. No i tak mniej więcej, no, przeszliśmy przez Bór Zielonoświątkowy, przeszłem przez Baptystyczny i teraz jestem u nich. Byłeś w Eklezji, tak? Byłem w Eklezji. Jak ktoś mnie kojarzy, to inaczej wyglądałem, brody nie miałem. Może mnie ktoś pamięta. To kiedy byłeś w Eklezji? No ja byłem jeszcze, jak był Oleg Wołczyński. A, okay. I później to się rozwaliło, nie? I wtedy myśmy przeszli do baptystów. Uh-huh. Do Zbyszka. Uh-huh. Baptyści w Gdyni. W Gdyni, do Zbyszka. Uh-huh. No i później tam chodziliśmy i oczywiście chrzest akceptowali, wszystko akceptowali. Tylko ja nie miałem nigdy członkostka. Nigdy nie byłem członkiem, nic nie podpisywałem, nie zostawałem członkiem kościoła. I w jakiś sposób to niektórzy mieli za złe, niektórzy nie mieli, no ale... No nie czułem się nigdy zielony, ani baptysta, ani czułem się chrześcijanin po prostu. Mhm. Ja im to dawałem do zrozumienia, oni to starali się akceptować. No i potem żeśmy weszli tutaj, poznaliśmy tu braci, tak też właśnie posłuchałem, poczytałem, porozmawiałem z nimi i mówię, dobra, to będę przyjeżdżał do Węgrowa i tyle, przyjeżdżam. Czyli finalnie jesteś w Eklezji w sumie, co? Znaczy, mówisz o kościele, jako kościół. Nie o nazwie, ale nie o nazwie. Istocie. Nie, no bo to chodziło, żeby... Ja nie chciałem jakby filozofii czyjejś przyjmować, czy danego pastora, czy danych ludzi. Tylko chodziło mi, żeby to Biblii nie miało właśnie ręce, nogi, żeby się trzymało. Tak jak jego wyrzucili, tak mnie mogli wyrzucić, ale wolę sam odejść. No. Jeżeli czegoś nie akceptuję, nie zgadzam się z tym, no to nie będę przychodził, nie? Tak samo. Teologii pastora można trzymać, jeżeli on zgadza się ze słowem. Tak. Kiedy on się nie zgadza, to... No żona podobnie, tak samo mniej więcej, nie? Po prostu akceptowała to, co ja zdecydowałem i poszła za mną, wiadomo. Mhm. Czyli nawróciłeś się, można powiedzieć, przez świadectwo tam ludzi z tego kościoła chrystusowego, tak? Nie, nawróciłem się, bo taka była potrzeba, tak czytałem i tak zrozumiałem w 90. Czyli bez takiego tam świadectwa ludzi wtedy jeszcze, kiedy po prostu czytałeś Słowo Boże, tak? I po tych kontaktach ze świadkami, widząc, że oni mają tą błędną... Znaczy ja zrozumiałem, że muszę się nawrócić, bo albo pójdzie w jedną stronę, albo w drugą, nie? Że jeszcze po prostu żyjesz w świecie, świat jest światem, życie jest życiem, no ale musisz coś ze sobą zrobić, żeby mieć większą społeczność z braćmi i tak dalej. No i też, żeby mnie akceptowali, no to musiał być chrzest, zresztą pisze, nie? Że jeżeli czytam, że trzeba się ościć i tak dalej, więc to zrobiłem, nie? Mhm. No i wtedy też ślub dostałem tam, bo też tam trzeba być członkiem, żeby dostać ślub i tak dalej. Mhm. No ale, przepraszam, jeśli mogę coś powiedzieć, można być członkiem jakby kościoła i można nie wiedzieć o tym, że Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem, prawda? I dlatego kiedy, w którym momencie jakby dowiedziałeś się i uznałeś Pana Jezusa za Zbawiciela i Bo byłeś w tym okresie, że tam studiowałeś ze świadkami i tutaj tak, czytając słowo widziałeś, że to nie to. I teraz to. Czy no sam jak poznałem, później jak wróciłem tutaj z powrotem, powiedzmy do tego miasta, w Sopocie byłem, mieszkaliśmy tam, wynajęliśmy, więc po prostu chodziłem tam, szukałem społeczności, więc znalazłem najszybciej tam. Mhm. Jak z nimi porozmawiałem, zobaczyłem, że czytałem Biblię, ale początki są, wiadomo jakie są. No. Wszystko jest fajnie, miło, przyjemnie i tak dalej, a potem wychodzi w praniu. Więc jak z biegiem czasu, no to zobaczyłem, że jednak ktoś tam coś narzuca, coś czymś kieruje. Nie liczy się jakby z moim zdaniem, nie liczy się z drugim bratem, tylko coś sam próbuje i dlatego zrozumiałem, że to jest jednak, nie jest tak. Ale też jakby właśnie dzięki jakimś tam świadectwu, które otrzymałeś tam od tych braci, tam gdzieś nastąpił taki moment właśnie twojego... Nie, chyba samo czytanie raczej. Nie, same czytanie słowa. Mhm. Że widziałem to, że muszę wykonać pewne rzeczy, które są tam zawarte i trzeba to było zrobić. W ten sposób. No wierzyłem w to, co pisze. I tam cię nikt za rękę z ludzi nie prowadzi, tylko raczej sam czytałeś słowo i widziałeś, tak, że masz oddać się Chrystusowi jako Panu. Miałem pytania, to się kogoś zapytałem. Tam mniej więcej przyjeżdżali misjonarze też różni, nie? Z Ameryki, czy tam no z Niemiec, czy ze Szwajcarii, czy tak dalej. I pytałem się i byli tłumacze też. I no, pewne rzeczy mi pokazali, które wersety mam poczytać. Nie, żeby oni coś tam nachalnie mi kazali. Konkretnie przeczytali, że tego masz się słuchać, tego masz się trzymać, tylko po prostu podali pewne wersety, ja sobie to później sprawdziłem i powiedzmy, że się zgadzało ze Słowem Bożym. To mnie musiało jakby utwierdzić w tym, że tą drogę, którą wybrałem, jest dobra. Czyli bardziej mam się słuchać Boga jakby niż ludzi, tak? Mniej więcej w ten sposób. Tak w skrócie mniej więcej. No super, dzięki Bogu. To co, przeczytajmy coś ze słowa. Jesteśmy w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich. Jak macie, jak otwórzcie. A weź nasz radę czytać? Okulary. Okulary. Masz okulary, dobrze. Który rozdział mówisz? Trzeci. Dzieje, trzeci rozdział. Tak, czytamy sukcesywnie. Mhm. Ale chyba czytaliśmy trzeci. Tak, ale nie skończyliśmy omawiać. Trzeci zawsze. Aż go całego omówimy. Od początku do końca i omawiamy kolejne. Ale myślisz, że skończyliśmy trzeci? Nie, nie skończyliśmy. Że już czytaliśmy. Tak, czytaliśmy już dwukrotnie, teraz trzeci raz dzisiaj podchodzimy do tego rozdziału. No bo wszystkich nie było. Nie, to nie dlatego, po prostu jakby nie rozważyliśmy wszystkiego. Czytaliśmy no tak. Całe, ale żeśmy rozważyli. Czyli trzeci od początku cały będzie. Cały rozdział, dobrze? Tak, a będziemy tam gdzieś zaczniemy okay. W połowie omawiać. Można setki raz czytać, a każdy razem co nowego pójdzie. Dokładnie. No może nie za każdym razem, ale nieskończone. Całe życie nie starczy. Nie? No tak, tak długo nie planujemy, ale jeszcze tak długo, jak dojdziemy do końca. Wniosków chcemy już tak, dochodzić. Tak, chcemy dochodzić do jakichś wniosków. A Piotr i Jan wchodzili razem do świątyni w godzinę modlitwy o 9:00. I był jeden mąż chromy już od łona swojej matki, którego noszono i sadzano każdego dnia przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił o jałmużnę tych, którzy wchodzili do świątyni. Ten, widząc Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr z Janem, wpatrując się w niego, rzekł: spójrz na nas. On więc spojrzał na nich, spodziewając się od nich coś dostać. I rzekł Piotr: nie mam srebra ani złota, lecz co mam, ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź. I ujął go za prawą rękę i podniósł go, a natychmiast wzmocnione zostały jego stopy i kostki. I gdy podniósł się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. I zobaczył go cały lud, jak chodził i chwalił Boga, i poznali go, że to jest ten, który dla jałmużny siadał przy bramie pięknej świątyni, i napełnieni zostali przerażeniem i zdumieniem z powodu tego, co mu się stało. A gdy ten, który był chromy, będąc uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, i zbiegł się do niego cały zdumiony lud do krużganku zwanego Salomonowym, co widząc Piotr odpowiedział ludowi: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie, albo dlaczego tak uważnie nam się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością uczynili, aby ten chodził? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców uwielbił Jezusa, swojego Syna, którego wy wydaliście i zaparliście się go przed obliczem Piłata, który zasądził to, aby go wypuszczono. Ale wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o darowanie wam mordercy i zabiliście dawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A z powodu wiary w imię Jego, wzmocniło tego, którego wy widzicie i znacie, a wiara wzbudzona przez niego dała mu całkowite zdrowie wobec was wszystkich. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z niewiedzy, jak i wasi przywódcy. Lecz Bóg, który przez usta wszystkich swoich proroków wcześniej zapowiedział, że Chrystus miał cierpieć, tak i to wypełnił. Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zgładzone wasze grzechy i aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody, i aby posłał wcześniej zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkiego, co przepowiedział Bóg od wieków przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Albowiem Mojżesz powiedział do ojców: proroka wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród waszych braci, tak jak mnie. Jego będziecie słuchać we wszystkim, cokolwiek do was będzie mówić. I stanie się, że każda dusza, która nie usłuchałaby tego proroka, będzie wygładzona z ludu. I wszyscy prorocy od Samuela, którzy kolejno przemawiali, przepowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które ustanowił Bóg z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: a w twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wam to najpierw Bóg wzbudził swojego Syna Jezusa i posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od swoich niegodziwości. I tutaj ostatnio żeśmy przyglądali się temu kazaniu Piotra, jeśli tak to można nazwać, temu przemówieniu Piotra, które Piotr wygłosił po tym wielkim cudzie i o tym zbiegowisku, które się zrobiło po tym, jak ludzie widzieli tego człowieka, który tyle lat tam siedział i żebrał, a teraz chodził, skakał, pełen entuzjazmu, chwalił Boga. I Piotr tutaj rozpoczyna to kazanie takimi twardymi słowami, wykazując Żydom słuchającym go, że są winni śmierci Jezusa. Mówi: wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego. Wy zabiliście dawcę życia. A więc tutaj tak widzimy, że Piotr no, nie zaczyna tak przyjaźnie tego kazania, jak to dzisiaj nam się mówi, że powinniśmy tak z bezbożnikami rozmawiać łagodnie i delikatnie. I no, generalnie tak się staramy, nie? Ale tutaj właśnie widzimy, Piotr tak bez ogródek mówi: wy tacy, siacy, owacy, nie? Myślę, że to ma znaczenie, z kim rozmawia. Tak? Mhm. Jeżeli to są ludzie jacyś religijnie, jak to ich nazwać, religijnie ślepi, a jednocześnie tacy bojowi, tak? I działający na szkodę, no to wtedy ostrzejsza mowa. Ja myślę, że tutaj znowu to kazanie nie jest jedynym kazaniem, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich, i widzimy różne podejścia. Nie ma jednego słusznego wzorca, żeby uznać: o, to jest jeden super wzorzec kazania ewangelizacyjnego, czy jak rozmawiać z ludźmi, jak przemawiać. Właśnie widzimy, że Duch Święty w różnych sytuacjach bardzo różnie prowadził tych apostołów w ich zwiastowaniu. Widzimy pewne powtarzające się elementy, i to musimy uchwycić, co było treścią ich poselstwa, co oni zwiastowali. I to, co w Dziejach Apostolskich się konsekwentnie pojawia we wszystkich kazaniach, to jest zmartwychwstanie. Oczywiście jest mowa o śmierci Chrystusa i zwiastowanie Jego zmartwychwstania. To widzimy w drugim rozdziale, widzieliśmy we wcześniejszym, jak było wylanie ducha. Piotr głosił zmartwychwstanie i w konsekwencji wylanie ducha. I tutaj ponownie mówi o zabiciu Jezusa, ale mówi w wierszu 15: Bóg wskrzesił go z martwych i my jesteśmy tego świadkami. I oni są świadkami zmartwychwstania przede wszystkim. Ciągle mówią o tym, że oni widzieli go po jego zmartwychwstaniu i składają świadectwo ich naocznego doświadczenia, że Chrystus prawdziwie powstał z martwych. I dalej mówi o wierze w Niego i właśnie, że ta wiara w wierszu 16 w Jezusa dała pełne zdrowie temu człowiekowi. Więc tutaj mamy też przykład mocy Bożej w uzdrowieniu człowieka, który wierzy w Jezusa, bo Piotr wtedy z Janem, jak tam do tego człowieka powiedzieli: w imieniu Jezusa wstań i chodź, czyli reprezentując Jezusa, dokonali tego cudu i ten człowiek ewidentnie uwierzył w tą moc Jezusa, gdyż tutaj Piotr to podkreśla, że to przez wiarę w Jego imię. Tutaj też ostatnio żeśmy troszkę rozmawiali właśnie, że nie chodzi o samo wymienianie tego imienia Jezus, ale oczywiście za tym imieniem mówimy o osobie, które to imię reprezentuje. I tu jest istota powoływania się na imię Pana Jezusa. Natomiast zobaczcie, w wierszu 17 Piotr tak jakby troszkę łagodzi to, co na początku powiedział. Tak? Na początku powiedział: to wy go zabiliście, to wy się go wyrzekliście i tak dalej. A teraz mówi: a teraz bracia, więc ciekawie, jak tutaj używa tego słowa bracia, mówiąc do tych, którzy się wyrzekli Jezusa i go zaparli się przed Piłatem. Bracia Żydzi. No właśnie, więc widzimy, że to słowo bracia też różnie jest używane w Biblii. Niekoniecznie oznacza tych braci zrodzonych z góry, ale czasami było używane w takim potocznym sensie. Tak jak dzisiaj nieraz ci, którzy się nawracają od świadków i opowiadają swoje świadectwa, to mówią o świadkach bracia w tych swoich świadectwach. Rozumiemy, że mówią tym językiem, którym się posługiwali, będąc w organizacji, i dlatego odwołują się do nich jako do braci. Nie, żeby dzisiaj ich uważali za braci w Chrystusie, bo wiedzą, że oni nie są braćmi w Chrystusie. I tutaj Piotr podobnie patrzy na nich, mówi, no, bracia chyba w kontekście tym żydowskim, tak? I mówi, uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni. To jest, tutaj możemy się nad tym zastanowić, w jakim sensie Żydzi, przywódcy żydowscy szczególnie, działali w nieświadomości, mordując Jezusa, czy przyczyniając się do Jego śmierci, wydając Go Piłatowi, podstawiając fałszywych świadków, przekupując Judasza i później też domagając się w tym, pamiętacie, przed Piłatem tłumie Jego śmierci, kiedy Piłat widział, że on jest niewinny i gotów był go wypuścić, nie? Więc w czym leżała ich ta nieświadomość? Czego, jak myślicie, byli świadomi, a czego byli nieświadomi? Dlaczego tutaj Piotr odwołuje się do tej ich nieświadomości jako takiego elementu łagodzącego tego, co zrobili? Myślę, że dlatego, że już arcykapłan, chyba Kajfasz, arcykapłan już wypowiedział proroctwo, tak? Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za wielu. No, dlatego... Ale wypowiedział je świadomie czy nieświadomie? Nie, no myślę, że powiedział Czytamy, że prorokował, mówiąc te słowa. Natomiast pytanie, czy świadomie prorokował, czy myślał o rzeczywiście odkupieńczej śmierci Jezusa, czy myślał zupełnie w inny sposób. Miał na myśli zupełnie coś innego, bo co on miał na myśli, kiedy to powiedział? Żeby zobaczyć Pana Jezusa, tak? Żeby się go pozbyć, tak? Żeby? No i żeby po co to? Żeby po co? Czemu go zgładzić? Żeby co? Żeby ocalić Żydów, tak? Bali się, że Jezus wchodzi w konflikt z Rzymem i nie chcieli tego konfliktu. Mówi, lepiej niech on zginie, a wtedy cały nasz lud, czyli my Żydzi, będziemy ocaleni. Tak on w tym sensie myślał, a nie wiedząc, że prorokuje w takim sensie, że Jezus umrze za cały lud, w sensie zupełnie innym, tak? Że jego śmierć będzie odkupieńczą śmiercią. No myślę, że też wtedy, jak to robili, to jeszcze nie było zmartwychwstania. Mm-hmm. To jeszcze było przed. I no, niektórzy przecież widzieli i szli za Jezusem, inni nie. To jakby jest inna sprawa. Ale może to o to świadomość chodzi, że on nie umarł, nie zmartwychwstał i im nie zwiastowano. A teraz jak im zwiastowano, to już nie mają, no, jak to... Że nie mają już jak ten werset, wymówki. Wymówki, tak. To jakiś taki werset, nie wiem, czy to o tym, czy nie. Ale jeszcze chciałem przeczytać trochę dalej w Dziejach 4:27. Jest, zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi twemu Jezusowi, którego namościłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wzrok przedtem ustalili, żeby się stało. 28. To też wiemy, że Bóg no, są te naczynia gliniane gniewu i umiłowania i że Bóg zabiera swoje jakby ochrony i wydaje na zatwardzałość, nie? I no to ciężko teraz, kto tam z nich taki, kto jest taki, nie? Ale myślę, że to, co usłyszeli wtedy, tam w trzecim jak czytamy, a wcześniej nie usłyszeli, no to wcześniej, no Bóg wszystko działa na swoją chwałę, nie? I może właśnie zabrał im tą ochronę i wydał ich na zatwardzałość, a może to do jakiegoś czasu, nie? I oni pełnili swoją rolę, żeby właśnie na początku do tego przychylić się, a później przecież to nawracają się tysiące, nie? Wszystko jest na chwałę Boga i wszystko ma swój czas. Teraz nastał ich czas. No i tam niektórzy z nich nawrócili się, niektórzy pewnie poszli, zatwardzały się i stwierdzili, że nie, my postąpiliśmy słusznie i nie. Ja myślę, że tu, mogę? Tak. Generalnie w centrum jest Plan Boży. To tak jak Kajfasz, jak to się odgrywa, on coś mówił, a nie wiedział, co mówi po prostu, a mówił prawdę. Tak samo oni tu czynili coś, a nie wiedzieli, co czynią. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Jak werset 18 odpowiada, dlaczego oni to zrobili. Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co przez usta wszystkich proroków wcześniej oznajmił, że jego Mesjasz miał cierpieć. Więc ja to rozumiem tak, że Bóg już przed założeniem świata miał plan dla zbawienia człowieka. I ci ludzie tutaj tylko byli jakimiś narzędziami po prostu, nie? I nie wiem, czy on tutaj łagodzi ten przekaz, co po prostu nazywa sprawy po imieniu. No wy go zabiliście, ale tak naprawdę, słuchajcie, oczywiście to z niewiedzy. Ja to rozumiem, Bóg to rozumie, więc teraz głoszę wam upamiętanie, nie? W dziejach potem dalej, jak jest na Aropagu i do Boga mówi też, skończyły się czasy niewiedzy, słuchajcie. Tu też Bóg wszystkim głosi to upamiętanie, nie? Więc ja jednak chcę tu widzieć dzieło Boże przede wszystkim. To Ojciec posłał Syna na śmierć, to On go rozbił za nasze grzechy na krzyżu i musimy o tym jakby pamiętać, to jest dzieło Boga. A ludzie tu byli tylko, wiecie, jak ten Nebukadnezar, nie? Który był też tym narzędziem, który tego, ten król Chaldejczyków, nie? Co ten Izrael tam smagał. No to przecież to Jeremiasz pisze, że to dla waszego dobra. To są dzieła Boże, nie? I ja tak chcę to widzieć, nie? Do końca nie można tego skłócać, bo mówiąc w taki sposób, jak gdyby łagodzisz ich odpowiedzialność. A ich odpowiedzialność jak najbardziej była w marce życia, ale troszkę jest, tak? Twoja wypowiedź jakby trochę łagodziła tego. Nie? Tutaj nie, ja mówię o ciele Boga. Zachować tą równowagę. Nie, co ludzie. Ale ich odpowiedzialności by nie było, gdyby przyjęli słowa upamiętania, które było do nich skierowane. Bo w ogóle ten rozdział, tak naprawdę on mówi o pewnym błogosławieństwie. A to błogosławieństwo w ostatnim wersecie jest błogosławieństwo do nawrócenia się grzeszników. Nie do tego, żeby było zdrowie, które tam widzimy na początku. To jest tutaj w ogóle... Piotr wyjaśnia, właśnie to jego kazanie wyjaśnia, co tu się wydarzyło. I mówi w ostatnim wersecie, wam to najpierw Bóg wzbudził swojego Syna Jezusa, posłał go, błogosławiąc wam w nawróceniu każdego od waszych niegodziwości. I gdyby oni to przyjęli, nie? Jako to, to by byli usprawiedliwieni, a jak nie, no to absolutnie, to nie chciałbym być w ich skórze, pewnie. Tylko ja kierowałem się bardziej na to dzieło Boga tutaj, bo to raczej tu widzę niż tych ludzi tam marnych. Wiadomo, że człowiek jest marny. Co, Łukasz? Ja tylko chciałem jakby zobaczyć to na to z innej strony. Chciałem... Pan Jezus powiedział, że mówił o Judaszu, że lepiej, żeby się taki człowiek nie narodził, tak? Który no, wydał. Zdradzi Syna Człowieczego. Zdradzi Syna Człowieczego. No, więc tutaj właśnie musimy te dwie jakby rzeczy widzieć. Tą, czyli Jagoda mówi, no. Tak, tą suwerenność Boga, który realizuje swój odwieczny plan zbawienia, a jednocześnie zatwardziałość serc tych ludzi i duchową ślepotę. Jezus mówi, że oni są w ciemności, bo nie chcą przyjść do światłości. Nie chcą słuchać Jego słowa, bo nie są z Boga. Więc tutaj są te aspekty grzeszności tych ludzi. Mamy apostoła Pawła, który już po zmartwychwstaniu nadal prześladuje Boży Kościół. Zabija tych, którzy wyznają imię Jezusa, jeździ od miasta do miasta, a później mówi, czyniłem to w nieświadomości. Też używa tego terminu, mówiąc o sobie, że on też, dlatego mówi, Bóg się nade mną zmiłował, bo czyniłem to w nieświadomości. W łonie matki. Czyli wie, to też o tym mówi. Że oczywiście. Jest, tak, więc tutaj mamy, mamy ten Boży plan co do Pawła, który go wybrał, zanim się jeszcze urodził. Do dzieła. A jednocześnie mamy ten okres niewiary, niewiedzy i zatwardziałości Pawła, w której on bluźni imieniu Jezusa i prześladuje tych wszystkich, którzy do niego należą w nieświadomości. Jest ślepy, po prostu nie widzi, że to jest ten Mesjasz, którego, o którym czytał w piśmie, prawda? No przecież czytali te pisma, ale nie rozpoznali. Wierzymy, że tak miało być, że to jest najlepsza droga. No ja chcę wierzyć, że to właśnie no tak, tak miało być. Nie chciałbym inaczej teraz tej historii, wiecie, ubierać, nie? Że chciałbym Pawła widzieć świętego. No skoro taka była historia, no to chwała Bogu, nie? To Bóg przez to... Tyle, że niektórzy, pozostają w tej nieświadomości. Paweł mówi, ilekroć czytają Mojżesza, zasłona pozostaje na ich obliczu. Czyli nie wszyscy, nawet ci tutaj, którym Piotr głosi przy takim cudzie, wierzą. Są ci, którzy wierzą, chwała Bogu. I tak jak później Pawła mamy, którego Pan Jezus konfrontuje i on się nawraca, ale są inni, którzy niestety pozostają w tej zatwardziałości i naród żydowski jako naród aż do czasu ich odnowy u kresu wieków widzimy trwa jeszcze w tej zatwardziałości, nad którą Paweł też bolał za tamtych czasów. Czyli tutaj jest to dla nas trudne, nie? Bo możemy sobie powiedzieć, co Bóg nie mógłby im zdjąć z oczu tej zasłony, Bóg nie mógłby ich pozbawić tej nieświadomości, co Bóg chce, żeby oni trwali w tej nieświadomości. Skoro Bóg jest Panem wszystkiego, jest suwerenny, tak? No to rodzą się takie pytania, dlaczego Bóg nie zdejmie im tej zasłony z oczu? Czemu Bóg pozwala im ginąć w ich nieświadomości? Byliby cyborgami, a Pan Bóg dał wolną wolę już od początku człowiekowi, że wybiera. I tu jest odpowiedzialność człowieka. Dlaczego tak mało ludzi się nawraca? Wziąć wszystkich ludzi, którzy żyli, jeszcze będą żyli, to jest wyraźnie, że szeroka droga, która wiedzie i nią pędzą na zatracenie. A mało jest ludzi, którzy wierzą i odchodzą w tym. I to jest wina tych ludzi, a nie Boga. Pan Jezus... Pytanie, czy ci, co uwierzyli, dlaczego ta ciemnała do garstka? Czy w nich jest coś lepszego, że uwierzyli? Pan Jezus umarł za wszystkich, ale ludzie odrzucają. Wina jest człowieka. Więc tutaj mamy te dwie trudne kwestie, tak? Zasługa też człowieka. Nie, bo troszkę tak jak Jagoda tak ci powiedziała i ja się z tym całkowicie zgadzam. No. Nie, ja raczej mówię, o czym jest ten fragment. Bo to tak wygląda, jakby Pan Bóg... To nie jest wina tych ludzi, bo Pan Bóg zatwardził ich serca i tak trochę ich rozradził, jakby... Może tak nie myślisz, ale tak to wygląda. Ja chciałbym tylko zauważyć, że zasługą też nie jest tych ludzi, którzy przyjmują łaskę od Pana Jezusa. Nie, no, i tu jest pewien jednak, wiesz, problem, nie? Bo jedni nie mają zasług, a drudzy co mają, no też przecież nie mają. Więc to są jednak zasługi. Sprawy, na które pewnie sobie nie odpowiemy. Nikt sobie nie zasługuje. Wszyscy tak. Tak. Tak. Wiesz, no bo to przecież nie przyjęli, a ja przyjąłem i co? Przecież ja nie mam nic. Wykluczając ludzkie zasługi, w tym fragmencie widzimy też wezwanie ludzi do opamiętania. Więc mówiąc o tej właśnie suwerennej, Bożej, zbawczej łasce, która jest absolutnie wyklucza wszelką ludzką zasługę i nigdy nie powinniśmy w żadnej mierze przypisywać człowiekowi zasługi, musimy też cały czas się pilnować, żeby nie złożyć na Boga odpowiedzialności, którą Bóg składa na człowieka. To o to chodzi. Znaczy, tak pismo ostrzega przed nas, żeby ludzi odwiedzić, żeby nie zatwardzić swoich serc, więc my możemy też gdzieś przez właśnie to oszustwo grzechu pójść w tą stronę. I to nie jest żadne tutaj jakieś Boże zamierzenie, tylko niestety te wybory ludzkie. Tutaj mamy dwie rzeczy obok siebie. Zobaczcie, 18 i 19 wiersz. To jest piękne złożenie, które dostrzegamy często w listach Pawła. Apostoł Paweł bardzo często w swoich listach te dwie prawdy obok siebie przedstawia. I dzisiaj teologowie i ludzie się kłócą w Kościele często o to właśnie, gdzie kto jest tym czynnikiem sprawczym i kto jest zbawieniem. A tutaj Piotr i później Paweł w swoich listach jakby nie rozstrzyga tego, wręcz przeciwnie. Mówi i to jest prawdą, i to jest prawdą. W wierszu 18 mówi Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział. A więc tutaj mówi o dziele Boga. Natomiast w 19 wierszu mówi dlatego, nie mówi teraz Bóg zrobi wszystko, co za was, dlatego, że Bóg zrobił to, co postanowił, to i was wszystko zrobi. Nie, mówi, dlatego wy pokutujcie, czy opamiętajcie się i nawróćcie się, zmieńcie kierunek, zejdźcie z tej drogi i uwierzcie w Chrystusa, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody. Czyli tutaj mamy wyraźne stwierdzenie Bożego dzieła w 18 wierszu, a w 19 wierszu mamy wyraźne wezwanie ludzi do odpowiedzenia na to, co Bóg uczynił. I z tym się wiąże odpowiedzialność. Tak? Jeżeli się jeżeli nie będziecie pokutować i nie nawrócicie się, wasze grzechy nie będą zgładzone. Jeśli mają być zgładzone, musicie pokutować i musicie się nawrócić. A Bóg co będzie w tym wszystkim czynił? Ostatni werset. Błogosławił wam w tym, żeby się nawrócić do Boga. Mhm. To jest w ogóle i tu jest klucz. Bóg temu błogosławi, bo Bóg ma taki zamiar. Jakby Bóg... nie dał tego błogosławieństwa, to ja nie wiem, czy ktoś by mógł absolutnie wodę przyjść, nie? Więc to jest... Ja tylko jakby może uda mi się zamknąć tą kwestię właśnie tego, nazwijmy to konfliktu między tymi dwoma myślami. Chcę tylko rzucić takie stwierdzenie, że trudno mi się zgodzić z wnioskiem tych, którzy mówią, że gdy człowiek odpowiada na Bożą łaskę pokutując i przez to jest jakieś tutaj ludzkie dzieło, ludzki czyn, że przez to jakby są współzbawicielami, że to nie jest Boże dzieło, tylko to jest ludzkie dzieło. I z tym wnioskiem jest mi się trudno zgodzić. To nie jest dzieło, to reakcja. Dlatego o to chodzi. Ale tak to jest często przedstawiane. Tak jest to powiedziane, że jeżeli człowiek ma cokolwiek do powiedzenia przy zbawieniu, to znaczy, że człowiek jest tym, który się nie zbawia. Taki wniosek. I właśnie z tym... Wydaje mi się, że nie. Bo jak list do Hebrajczyków mówi trzeci rozdział od 8. Nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego nie rozgniewałem się na to pokolenie. Dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Znaczy, że grzech jest powodem tego, do czego to prowadzi. Więc to się nie wyklucza, że człowiek może pójść w inną stronę. Właśnie widać, co go ciągnie w inną stronę. Nie, no człowiek poszedł w drugą stronę, bo to raczej mówisz, że człowiek jest właśnie upadł. Nie, mi chodzi o to, że to nie można powiedzieć, że bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I tego nikt absolutnie nie podważa, ani w to nie wątpi. Więc z człowieka to na pewno nie wynika i Bóg ciągnie do siebie. Ale widać, coś się tutaj dzieje, że można zatwardzić swoje serce. Niekoniecznie Bóg to zatwardza. Jest napisane wyraźnie, że nie powodujcie tego, żeby wasze serce było zatwardziałe i trwało w tej zatwardziałości. No to mnie ostatnio. Proszę? Jeszcze w 15 wierszu też tam. Tak, tak, ja już nie chciałam dalej ciągnąć. No, ale to właśnie. My ostatnio z Krzyszkiem właśnie po części ten temat rozmawialiśmy o tym, dlaczego Bóg mówi, że od założenia świata wybrał mnie i tym samym inny werset, kiedy mówię, że w objawieniu, nie od założenia świata, nie zapisanie żywota. My tak przyszliśmy do wniosku, że dlatego, że Bóg jest ponad czasem, to On już wtedy wie, kto tam gdzieś w swoim czasie wybierze. I dlatego są te naczynia umiłowania i naczynia gniewu. Człowiek wybiera tam, a Bóg jest tu i on wie, jak on ten człowiek tak, wybierze, nie? My nie wiemy, niestety. Tak. A jeszcze chciałem powiedzieć, bo mówiłeś o tych cechach głoszenia, to nie wiem, nie sprawdzałem wszystkie tam, szczególnie do pogan, ale tu jest też to, że do słowa odwołują się, nie? Mhm. Do Starego Testamentu, tak. Że głoszą Jezusa w zmartwychwstanie. Na podstawie pisma. I zawsze wspominają, no i też do pogan też cytują pisma, nie? Mhm. Ale nie wiem, czy to jest... No ale to można powiedzieć, że same słowo, co wypowiadają, to są pisma, nie? Bo to jest od ducha. Później stało się pismami, nie? Ale tak, no ja wiem po sobie, że komuś głosić i tak od razu trzeba listy i patrzeć, tak ostatnio zadałem, rozmawialiśmy tam, jak świadkom głosić. No to tak mówię, że tak jak świat, jak czytujesz słowo i widzisz, że taki nic, to tam trochę spróbować, ale jak już nie, to nie ma sensu. Nie? Po prostu... Jego owce będą jego słuchać, jego słowa i będą za nim iść, szli, a te, co nie idą, no to może są owcami, ale jeszcze nie, albo może i nie są owcami i już nigdy nie. Tak. To, że nie widać, to też niekoniecznie nie znaczy, że coś tak, tam tak, się zwierz tak. Za tą tego trzeba, fasadą. Trzeba głosić, ale nie wolno też, jak widzimy, że już no, powiedzmy ścianę. Przed świniami, to nie rzucajmy pewnie. Tak. Bo w ogóle nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest jakby zasadą, że oni, jak rozmawiasz, a szczególnie jak jest ich więcej niż jeden, to oni raczej nie wyjawią tego, co ich serce dotyka, tylko będą zgodnie z nauczaniem niewolnika mówić to, co jest poprawne, żeby dobrze brzmieć, a później mogą coś przemyśleć. Natrafiłem ostatnio na bardzo fajny, ma na imię Jacek, od niewoli do wolności bodajże i on był świadkiem i słuchajcie, wielu słuchałem i jest pośród nich wielu wartościowych rzeczy, ale to w jaki sposób on mówi, jak rozmawiać, jak nie rozmawiać ze świadkami, jest bardzo cenne, wartościowe i każdemu polecam, żeby posłuchał. Jest to przystępne i bardzo trafne moim zdaniem. Najlepsze, co słyszałem do tej pory. To wyślij linka. Posłuchamy. Tutaj też właśnie widzimy, że Piotr odwołuje się do pism. Może jeszcze tylko króciutko spójrzmy na ten wiersz 21, gdzie Piotr mówi o Jezusie Chrystusie, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Czyli tutaj Piotr zaczyna te odwołania do Pisma od tych, zobaczcie, eschatologicznych spraw, od tych kwestii dotyczących nadchodzącego królestwa. Czas odnowienia wszystkich rzeczy. Czyli co tutaj się kryje za tym sformułowaniem odnowienie wszystkich rzeczy? Niebo i nowa ziemia. No. Czyli wszystko, tak? Całe stworzenie doczesne, które skażone jest grzechem, będzie przemienione i odnowione w takim sensie, że to już nie będzie to samo. Tylko z tego Bóg wywiedzie całkowicie nowe. Niebiosa przeminą z trzaskiem i ziemia spłonie i wszystkie na niej dzieła ludzkie i to wszystko będzie odnowione. To wszystko ma się rozpłynąć, to jak nie wypełni się być waszym świętym postępowaniem i pobożności. Czyli tutaj Piotr, zobaczcie, jak w tych różnych słowach łączy te wielkie prawdy, tak? My czasami, oczywiście tu mamy jakieś pewnie tylko streszczenie tego, co Piotr mówił. Nie wiemy dokładnie, w ilu to słowach powiedział, ale w tym streszczeniu widzimy, jakie rzeczy dotknął, tak? Dotknął, widzimy na początku śmierć Chrystusa, czyli głosi Jego ukrzyżowanie, Jego śmierć, następnie zmartwychwstanie, wzywa ich do pokuty i mówi o przyjściu Chrystusa. Więc zobaczcie, te wszystkie wielkie prawdy w tym Jego zwiastowaniu się pojawiają. Mówi Chrystus, powróci, gdyż to Bóg zapowiedział już dawno przez usta wszystkich swoich świętych i proroków. I teraz odwołuje się do Mojżesza w wierszu 22 i do tych słów, które Mojżesz powiedział o tym proroku, którego Pan Bóg wzbudzi, którego mamy słuchać we wszystkim, co powie. I stanie się, wiersz 23, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Czyli tutaj mamy... Mojżesz to kiedy? Ile to było lat przed Chrystusem? No parę tysięcy. No, cztery? 2000. Nie. 2000 lat przed Chrystusem są czasy Mojżesza. Dwa tysiące lat, nie? Czyli tu mamy kawał czasu, kiedy Mojżesz coś takiego wypowiada, że Bóg wzbudzi im proroka, takiego jak on. I teraz, po 2000 lat, Piotr mówi, to jest ten. Mojżesz mówił o nim wtedy już i to jest właśnie on. To jest ten właśnie prorok, którego... I to jest ciekawe, jak my czytamy, wiecie, tam Mojżesza, no dzisiaj pogadajcie z Żydem, tak? Ortodoksyjnym, który czyta pismo i powiesz mu, słuchaj, to się wypełniło, ty co tutaj czytasz? Weź mu, niech on przeczyta ten wiersz. I powiesz, czy wiesz, że to się stało? On patrzy na ciebie, jak to się stało? Kiedy? Co? Jak? Nie? On czeka jeszcze właśnie, oni czekają na tego proroka, nie? A to jak mogę coś powiedzieć, to gdzieś widziałem, że czytali Żydom 53 rozdział Izajasza, oni w ogóle nie wiedzieli, kto to jest, gdzie to jest. Tak, niektórzy nie wiedzą. Tak, ale są tacy, którzy wiedzą i bardzo kategorycznie kwestionują, że tam jest o Panu Jezusie. Także to jest właśnie niezwykłe, jak to, co Paweł pisze, że mają tą zasłonę na oczach. Są tacy, którzy czytają na przykład te słowa i nie wiedzą, że to jest w Biblii i mówią, no tak, to jest o Jezusie. A potem jak im pokazują, że to jest w ich Biblii, to wtedy negują od razu, że to było. Tak, jest druga część tego filmika, o którym mówisz, jak pytałem ich, kto był największym przywódcą. Tak, nie też fajnie. Bardzo fajnie. Ja to tłumaczyłem razem z Czarkiem. Widzisz, super. Co krąży, to takie jak nagranie jest, lektor jest, to tak. Jest gdzieś pod prąd taki Czarek. Okej. Okay. Ja to z nim tłumaczyłem i bardzo długo go męczyłem, żeby to zrobił, bo bardzo nie chciał, bo tam za szybko gadają i on fyrkał i stękał, że o, jak szybko to jest, to nie da się. Nie, no to jest super. To nagrania, to, ten filmik, on tam na tym kanale, jest pod prąd ich nim. On ma to chyba piąty najbardziej oglądany filmik, który mają. Mm-hmm. No. Chwała Panu, że to, tak. to jest jak nie oglądaliście tego drugiego, to jest jeszcze lepsze. Mm-hmm. Bo tam pytają właśnie wszyscy tam, a Rambam, czy tam Mojżesz, czy taki ten, no i nie czytują mi właśnie Słowo Boże. A tak, o, jaki wspaniały człowiek. Tak. To jest po prostu tam, i nawet jest tam taki gość, co mówi, o, to on wypełnił, to było najciekawsze, taki religijny gość, taki pisaty, nie, mówię, o, on w tym właśnie swoim postanowieniu, po takim zachowaniu, on wypełnił całe prawo. I tak powiedział, nie? A później pokazali, było skwitowanie, że to Jezus... Poszedł on, nie? No właśnie jest ciekawa ta reakcja, bo tam dwóch rabinów jest, jeden młodszy i jeden starszy. Nie? Tak, taki ten młodszy jest taki ten młodszy jest stary, taki bardziej otwarty, a ten stary to jest po prostu zawsze. Stary był zachwycony, a później przyklinał i tam rzucał i... No, więc to nam pokazuje, jak to poselstwo, które z jednej strony wydawałoby się jest tak mocne, niestety wzbudza różne reakcje. I tutaj też zobaczcie, Piotr, wspominając te słowa Mojżesza, zawiera tą groźbę. Z jednej strony każdy, kto go słucha, jest wymogiem Bożym, żeby go słuchać we wszystkim, co powie, a z drugiej strony mówi, każda dusza, która nie będzie słuchać proroka, będzie wytracona. Więc tutaj mamy konfrontację znowu ich z tym, że musicie słuchać tego, co ten prorok, którym Mojżesz mówił, czyli Jezus, mówi do was, bo jeżeli go nie będziecie słuchać, to zginiecie. I tutaj mówi dalej, że to wszyscy prorocy przepowiadali te dni. Więc to jest ważne, widzicie, jak czytamy Pismo dzisiaj, żebyśmy czytając proroków, badając ich kontekst tam historyczny i to, co tam oni mówili w swoich czasach do swojego ludu, nie przegapili tego, co najważniejsze. Nie przegapili tego, na którego oni wszyscy wskazywali. Żebyśmy czytając Stary Testament, tak jak tutaj Piotr to robi i wszyscy apostołowie, oni głoszą Chrystusa na podstawie wszystkich pism. Mojżesza, psalmów, proroków. Oni tam wszędzie widzą Jezusa. Pytanie, czy my go tam widzimy? Czy my dzisiaj, czytając Stary Testament, widzimy tam Jezusa? Czy mamy też tego ducha, którego oni mieli, który im objawiał Jezusa? To jest... No daj Boże, żebyśmy... No daj Boże, no. Mówię duch to z... widzimy, no bez ducha nie widzimy. Mówię to z nadzieją, że tak jest, że czytamy i jesteśmy w stanie tam oglądać Jezusa. I nie skupiamy się tylko na jakichś moralnych lekcjach. To oczywiście są ważne lekcje. Nie mówię, że je pomijamy, że możemy mówić o różnych moralnych lekcjach i innych lekcjach, które tam są, ale żebyśmy nie przegapili tego, co najcenniejsze, co najważniejsze. Że tak jak Jezus mówi, całe Pismo o mnie składa świadectwo. O mnie świadczy, żebyśmy my czytając Pismo, czy to Stary, czy Nowy Testament, modlili się o objawienie Chrystusa, o poznanie Pana Jezusa. Dzisiaj mamy świadków Jehowy, którzy czytają Nowy Testament, tam nie widzą Jezusa, w Nowym Testamencie, tak? Tylko widzą Jehowę tam, a Jezus dla nich jest nadal jakimś stworzeniem, jakimś aniołem, jakimś tylko narzędziem. Bogiem z małej litery. Tak, czy Bogiem z małej litery, który właściwie jest tylko takim Bogiem, no, bo już nie mają wyjścia, to tak powiedzą, ale tak naprawdę to nie traktują go nawet jak Boga z małej litery. Tylko go spychają na margines. Więc jest takie niebezpieczeństwo, że możemy czytać Pisma, tak jak Jezus mówi do Żydów, czytacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie, ale do mnie nie chcecie przyjść, a one składają świadectwo o mnie. I to jest ważne, żebyśmy modlili się i czytali Pismo, przychodząc do Jezusa. I to życie, które w Nim jest, od Niego czerpali. A to jest jałość... Ja... Nie, ja tylko krótko chciałem powiedzieć, że zanim poruszyłeś ten werset, to chciałem go właśnie zwrócić uwagę, że to jest potężny werset, który mówi, że wszyscy prorocy od Samuela, tak, czyli wszyscy prorocy Starego Testamentu zapowiadają te dni, a tu chodzi o Jezusa. Nie? Wszyscy prorocy, nie wiadomo, że nie cały czas, nie, ale że tak komuś tam Żydu, no może nie przyjmują Stary Testament, nie? Nowy Testament, ale tak wszystko w każdym proroku jest właśnie o Jezusie, nie? Tak. To jest potężne takie, nie, że tam gdzieś jest więcej, gdzieś tam trochę, gdzieś tam domniemanie, ale w każdym jest, nie? W każdym jest, to jest potężny werset, nie? Tak. W ogóle Żydzi księgi Samuela, księgi Kronik, księgi królewskie, to dla nich to są wszyscy prorocy. Wcześniejsi. Oni mają je w księgach proroczych. Oni ich wszystkie zaliczają do ksiąg proroczych. Więc to my dzisiaj raczej chrześcijanie dzielą to jako na księgi historyczne. Oni widzą tam jako proroków. Tak, to jest dlatego, że oni biorą to, co Żydzi, bo Żydzi mają Tanach, to jest Tora, Neviim, tak. Ktuvim. Tak. I Neviim to jest prorocy, Ktuvim to jest tam to historyczny i Tora to jest Tora, nie? Ale to nie oznacza, że to, że jest Tora, że tam nie ma proroków, tak. Że tylko Neviim to są prorocy. To dokładnie. Wszystko jest takie nieporozumienie. No, mamy tutaj pewne właśnie, powiedzmy, późniejsze podziały, które tam gdzieś w chrześcijaństwie dzisiaj funkcjonują. Natomiast dobrze jest się przyjrzeć temu, jak Żydzi też te rzeczy postrzegali, bo wtedy też mamy troszkę taką, myślę, szerszą perspektywę i też lepiej rozumiemy pewne wypowiedzi Nowego Testamentu, które jednak odnoszą się do tego żydowskiego sposobu myślenia i postrzegania Pisma. Ale trzeba studiować hebrajski, bo nie mówię, że tam Bóg nie da, bo tłumaczenie, to, który mówił, że jak zacząłeś coś tłumaczyć, to już to już zepsułeś, nie? Nie mówię, że nie ma dobrego tłumaczenia, ale trzeba też, tak jak grzebiemy w Grece, to też w hebrajskim trzeba grzebać, bo często można łatwo przegapić się tam Chrystofanie, jak jest tam krzak Mojżesz, nie, że tam stoi anioł, nie, anioł mówi i wtedy anioł jest nazywany jako Pan, nie? Tak. Także jest, trzeba tak samo jak w Grecy grzebiemy, tak samo też w hebrajskim trzeba grzebać. Hmm. Teraz to są narzędzia, to nie jest trudne, nie? Dokładnie. Trzeba kiedyś tylko chcieć. Kiedyś to w ogóle nie było dostępu do tego wszystkiego, nie? A teraz mamy w kieszeni, a ludzie siedzą na Facebooku. Rzeczy. Ale ja chcę jeszcze coś przeczytać. Krótki fragment Jeremiasza 31:31, nie? Bo to nie wszyscy znamy, ale to są. Oto idą dni, ja mam takie tłumaczenie, że to jest napisane. Oto idą dni oświadczenie Jahwe, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni ze mną zerwali. Chociaż ja wśród nich panowałem, oświadczenie Jahwe. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, oświadczenie Jahwe. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę ich na ich sercu. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą pouczać każdy swego bliźniego i każdy swego brata, mówiąc: poznajcie Jahwe, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmniejszego do największego z nich, oświadczenie Jahwe. Ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzech już nie wspomnę. Nie? To powiem wam, nie, to zawsze jednak. To są rzeczy pierwsze, nie? Nawet przymierze człowieka, Boga, przepraszam, z człowiekiem, które zawarł na właśnie krzyżu i już tu zapowiedział Jeremiasz. Nie? Swoją drogą dzisiaj to też czytałem jednemu właśnie takiemu chłopakowi, który też jest taki, w tą religię żydowską idzie, nie? Więc też oczy otwieram, nie? Że to już wtedy Bóg zapowiedział, nie? I my jesteśmy spadkobiercami tej obietnicy, nie? I to jest piękne, że ta dobra nowina, jak wiemy, tyczyła się nie tylko Żydów, ta zapowiedź, ale też i pogan, i jesteśmy dziedzicami Abrahama właśnie przez wiarę i piękna sprawa, nie? Ten werset, jak Żydom... Możemy współgrać z tym, no. Ten werset, jak Żydom po hebrajsku przeczytać, to ten. Z Jeremiasza, spytać, tak? Ten 31:31, bo wtedy można spytać, co to jest ta Brit Hadasha, bo to jest dosłownie nazwa Nowego Testamentu po hebrajsku, nie? Brit Hadasha jest pytać, no co to jest to? Nowe przymierze. Nowe przymierze, nie? Mm-hmm. I wtedy będą kamienie i czas. Uciekać będzie. Ale są takie fragmenty, gdzie bardzo łatwo jest znaleźć Pana Jezusa w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, gdzie jak na przykład w Izajasza 53 czy tam 9 rozdział, tak, że król mocny, książę pokoju, jest dużo proroctw, ale tak jak Paweł mówiłeś, są czy psalmy, czy ogólnie jest dużo miejsc, gdzie po prostu trzeba się modlić i trzeba po prostu szukać, bo nie mamy tego tak na To jest ciekawe właśnie, jak się weźmie te żydowskie komentarze do Starego Testamentu, to oni wszędzie widzą Mesjasza. To jest ciekawe, że Żydzi, czytając Stary Testament, oni ciągle mówią o Mesjaszu. Tylko, że nie widzą, że to jest Jezus, jest tym Mesjaszem. Po imieniu go nie nazywają. Tak, nie nazywają go po imieniu. Po prostu widzą Mesjasza w tych różnych historiach, w tych różnych... I tu moje jest, że tak powiem, pragnienie, żebyśmy my też widzieli go w każdym fragmencie, żebyśmy też mieli to światło Boże, żeby zobaczyć, że one faktycznie o nim mówią w różny sposób. Czasami właśnie taki obrazowy, czasami jako całość dana księga czy dana historia wskazuje na pewne kwestie dotyczące Jezusa. I o to chodzi, żebyśmy my czytali i modlili się o to, szukali tego światła Bożego i tego zrozumienia i poznania Pana Jezusa i widzieli, jak właśnie Bóg od samego początku zapowiadał przyjście swego Syna i to wielkie zbawienie, które się w nim dokonało. I że to nie jest właśnie tylko tu i tam, tylko tak naprawdę On jest niemal wszędzie. Tylko mówię, to jest wyzwanie, by tak czytać Pismo, by szukać Pana Jezusa w tym Piśmie, tak jak winniśmy Go, wierzę, szukać, no bo On sam powiedział, On wziął, jak wziął tych uczniów, to czytamy, poczynając od Mojżesza, poprzez proroków i psalmy, wykładał im, co o nim było napisane. Czyli Pan Jezus też ciągle się powoływał na Pismo. I czasami czytamy pewne cytaty w listach apostolskich i na pierwszy rzut oka one jakieś takie dziwne nam się wydają, jakby wyrwane z kontekstu, nie? Ale to też jest pewien żydowski sposób nauczania, że oni często cytując jakiś fragment, nie cytują całego fragmentu, ale odnoszą się do całego fragmentu. Cytują jakieś jeden czy dwa wiersze, ale oni zakładają, że ty znasz cały, że ty wiesz, o co chodzi. I teraz dopiero jak my sięgniemy tam i przeczytamy cały fragment, to widzimy, a faktycznie, nie? To jest na tym oparte. Natomiast jak się tylko skupimy na tym wierszu, którą czytuję, to czasami nie bardzo umiemy to połączyć. Więc tutaj też jest cenne to, że mamy przykłady w Nowym Testamencie, jak czytać Stary Testament, żebyśmy czytali go tak, jak apostołowie go czytali, tak jak go nauczali. Tak jak tutaj, on, zobaczcie, przechodzi swobodnie w ostatnich tutaj wierszach, mówiąc o tym, że oni są spadkobiercami czy synami proroków i synami przymierza, które Bóg zawarł z ojcami. Teraz cofa się do Abrahama i właśnie mówi o tym, co Bóg Abrahamowi obiecał, że w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I teraz co to znaczy? No właśnie ten następny wiersz nam wyjaśnia, tak? Wzbudziwszy, w jakim sensie? Zmartwych, tak? Mówi o jego zmartwychwstaniu. Wzbudziwszy swego syna Jezusa zmartwych, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. Czyli tutaj widzimy, że Jezus nie tylko odszedł do nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca, ale Jezus błogosławi, wtedy Piotr mówi wam, najpierw wam, wiemy, że później też poganom, ale mówi wam, błogosławi. W jakim sensie błogosławi w odwracaniu się od nieprawości? Jest przychylny. Człowiek przyjdzie do niego, nie lubić, nie? Ja chcę tak wierzyć. Nie? Bo zobacz, że te wszyscy, że te wszystkie sprawy, o których czytamy, bo nie wiadomo, jakbyśmy się zmusili, jakbyśmy nie pragnęli, jakbyśmy nie przyłożyli się do czytania tego wszystkiego i byśmy się nawet najlepiej nauczyli interpretować teksty na świecie. Bo to, co teraz mówiłeś, to jest po prostu zasady interpretacji. Tak. Możemy to wszystko wiedzieć, ale jeżeli nie będziemy ubodzy w duchu i Pan Jezus nam nie pobłogosławi duchem swoim, co tu jest napisane, że moje prawo włoży ich wnętrza, i tak nic z tego nie będzie. Tak. To musimy być jakby, to jest, nie? To jest miejsce, z którego wychodzimy. I błogosławieństwo Pana Jezusa polega moim zdaniem na tym, że On nam tą drogę otwiera. On nam w tym właśnie zachęca nas. Mówi, przyjdźcie wszyscy, ja wam to dam. On nikogo nie odrzuci precz. No to ja mam absolutnie wiarę Jezusowi, że każdy, kto przyjdzie, ale w swojej biedzie, nie w jakimś tu wyczytałem, nie? To On mu da. I włoży mu wnętrza i wtedy będą mu się... Też widzimy przecież, że teksty, bo to jest świadectwo, jak oni wracali już po ukrzyżowaniu, teksty im się zaczęły otwierać. Oni zaczęli rozumieć, co tu jest w ogóle napisane. Przecież nasze świadectwa też takie są, że dopiero jak Bóg ducha dał, nie? To wierzysz to słowo, wow, nie? Rozumiesz. Kręci mnie to, tak po ludzku mówiąc. No, czyli duch. Odpowiadając na pytanie, też bym bardziej... tak to przynajmniej rozumiem, położył akcent na to, co ty powiedziałeś, czyli uzdolnienie do tego właśnie zwycięstwa nad grzechem. To bardziej tak bym powiedział. I to jest też bardzo tutaj istotne. Zobaczcie, że Piotr wiąże to błogosławieństwo abrahamowe z odwróceniem się od nieprawości. Więc w tym kazaniu odpowiedzialność człowieka jest dwojaka. Jest wiara w to, że Bóg tego dokonał w Chrystusie, a z drugiej strony odpowiedzialność, by odwrócić się od wszelkiej nieprawości, by pokutować, by się opamiętać, by zawrócić. Więc tutaj te dwie rzeczy wzywamy do wiary i mówimy bez uwierzenia Jezusowi, bez zaufania Jezusowi, bez położenia ufności w Jezusie nie dasz rady. Nie wzywamy ludzi teraz, ty się napraw, ty się zmień, ty tak jak w Kościele Rzymskim widzimy ten akcent na ludzkie uczynki, na ludzką religijność, na ludzkie starania. Nie, my podkreślamy przede wszystkim wiarę w Chrystusa, co nie oznacza, że mówimy teraz żyj tak jak żyłeś, teraz nic nie musisz zmieniać, tylko uwierz w Jezusa. No nie, to się kłóci z koncepcją w ogóle wiary w Jezusa. Bo Jezus jest Panem chwały, jest tym, który jest światłem sprawiedliwości i wzywa nas do odwrócenia się od bezbożności. Czyli te dwie rzeczy znowu idą w parze. Uwierz Pana Jezusa, On jest twoim Zbawicielem i bez Niego nic nie możesz zrobić. A z drugiej strony opamiętaj się, wyznaj swoje grzechy, odwróć się od bezbożności. Czyli tutaj te dwie rzeczy dopiero, kiedy są razem, stanowią prawdziwe nawrócenie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj często na ewangelizacjach nie ma tego drugiego elementu. Na wielu ewangelizacjach jest tylko uwierz w Jezusa i jest przyjmij Jezusa do serca i jest tylko ten aspekt przyjęcia Go bez pokuty. Jest powiedzenie, że On zmieni twoje życie, ale bardziej ze wskazaniem na uczyni je lepszym, poprawi, że będzie ci się lepiej żyło. I więc o tym mówię, że te rzeczy w nauczaniu apostolskim były obok siebie. Było dzieło Boga, zmartwychwstanie Jezusa, krzyż Jezusa. Jezus jest centrum ich zwiastowania, co nie oznacza, że ludzie teraz po prostu nic nie muszą robić. Nie, są wzywani do wiary i pokuty i do opamiętania, do odwrócenia się od nieprawości. I tutaj my też musimy tą samą Ewangelię głosić. Ale w tym wszystkim Paweł też dodajemy, że odwróć się od grzechów swoich, a Bóg będzie ci w tym błogosławił. Tak. Bo swoimi amen. Siłami tego nie ma szans. Nie zrobić. Nie ma szans. Bo nic uczynić nie możemy bez Niego. Tak, więc, to jest właśnie błąd katolicyzmu. Tak. Tu mamy błąd katolicyzmu, który kładzie akcent na ludzkie wysiłki, religijność i ludzkie starania, zamiast na Chrystusa i Jego dzieło zbawienia, które jest fundamentalne. Czy w ogóle ta koncepcja, o której mówiłeś, że koncepcja, że Bóg poprawia życie człowieka, się w samochodzie, nie? Że Bóg kończy życie człowieka i zaczyna nowe życie, nowy człowiek. Dokładnie. To nie jest żaden upgrade i żadna naprawa starego trupa, nie? Który nic nie może tak jest. Dobrego uczynić. W tym wersecie jest też jeszcze takie ciekawe napisane w tym 19, żeby upamiętać się i nawrócić, aby były zgładzone grzechy. Czyli można powiedzieć, że to jest taki jakby tryb warunkowy. Że to, co Paweł mówił przed chwilą, że jest wiara w Chrystusa, w Jego dzieło, ale też jednocześnie musi być upamiętanie, bo jeśli chodzi o wiarę, to wiem, że nawet demony wierzą. Czyli to nic nie pomaga, sama wiara tylko tak. Musi być wiara i pójście za tą wiarą. Upamiętanie się, nawrócenie się do Boga. I to jest warunkiem tego, żeby w ogóle ja tak to rozumiem, nie? Że jeśli człowiek tego, że tak powiem, nie pójdzie, znaczy, jeśli nie pójdzie za tym, nie upamięta się, nie nawróci się, to jego grzechy nie będą zgładzone. Więc czasami Pismo używa tego zwrotu uwierz Pana Jezusa i nie ma nic więcej, co nie oznacza, że tego nie ma, co nie powiedziałeś. Właśnie. To jest. Tyle, że jakby Łukasz pisząc Dzieje Apostolskie za każdym razem nie pisze pełnych kazań. Tylko czasami nam to streszcza, używając na przykład, jak mamy tego strażnika w Filipii. Tak? Co mam czynić, panowie? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, tak? Czyli ty musisz uwierzyć i cały twój dom musi uwierzyć. I wtedy ty będziesz zbawiony, jak oni uwierzą, też będą zbawieni. Więc tylko to mamy, tak? Ale to nie oznacza, że nie muszą pokutować, że nie muszą odwrócić się od grzechu i tak dalej. To jest w tym uwierz w Pana Jezusa, to jest ściśle związane, bo dalej jest potem mowa o tym, że zostali ochrzczeni i oczyszczeni swoich grzechów. Tak? To jest tam, tylko że nie zawsze jest to wyartykułowane. Musi być zawsze ta druga część, to jak się akcentuje często, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, ale nie mówi się dalej i obfitować i cierpieć. Tak. No, tak jak się dalej nie mówi czasami. Dokładnie. Więc musimy tutaj uchwycić tą pełnię Ewangelii, i tą pełnię Ewangelii głosić w tych wszystkich niezbędnych elementach. Będziemy kończyć, nasz czas dobiegł do końca, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś na koniec ważne rzeczy. Ciekawostkę powiem, to przypomniałem się, jak Piotr mówił, to, że puścili sieli mordercę, a sprawcę życia zabili. To morderca Barnabasz po hebrajsku. Barabasz właśnie, to jest Baraba i to oznacza po hebrajsku syn ojca. Tylko, że to ten drugi syn. Nie syn. Nie tego. Nie ten syn. Baraba to jest Bar Abba. Abba to jest ojciec, a Bar to jest jakby syn. Nie syn. Syn to jest potomek. Tak. Syn to Ben, a Bar to taki podobny wyraz, że tam to się nazywa w polsku. No potomek, tak. Potomek. A jeszcze tak? Jedną ciekawostkę o tej Brit Hadasha, tym nowym przymierze, to w Izraelu. Znaczy można tam, jak ktoś oczywiście chce, to można dostać ten Nowy Testament, ale on jest w takim w pewien sposób zabroniony. Bo jest na przykład tak jak tutaj, jak ten sklep się nazywa, Empik. To taki dość duży, z książkami, nie? To tam w Izraelu jest tymacki i jest tymacki od jakby nie zgodzili się wstawiać w swoich sklepach Nowego Testamentu. No ale można dostać. Jeżeli chodzi w ogóle o nawrócenie Żydów, to tam jest ostatnio, właśnie jak sprawdzałem, 90 ileś tam wspólnot, nie? Różnego rozmiaru, tam, od takich mniejszych grup domowych, czy takich nawet dużych wspólnot, nie? Na taki, tak? Nawrócony mesjanistyczny Żydów. Tak? To na taki mały, wiecie, to Izrael, kto wie, to jest bardzo mały. Tak. Jest z tego dość sporo. To nawet całe wioski to już od lat 70. mesjanistycznych Żydów tam, blisko Jerozolimy. Cała wioska mesjanistycznych Żydów, nie? Ale chwała tak, Bogu. Ciekawe, jak oni tam w ogóle praktykują, funkcjonują. Chciałoby się zobaczyć. W sobotę generalnie spotykają się. W niedzielę to jest pierwszy dzień. To już mamy pierwszą ciekawostkę. Tak. No ja byłem ostatnio, jak byłem w Izraelu, byłem w Haifie, w takiej wspólnocie i co ciekawe, oni trzymają ten budynek, jest na, to jest Moszewa Germanii, to jest niemiecka. No takie, jak to nazywane, tam gdzie skończy się Bahaj i kończy się na samym dole i idzie tam w dół w kierunku portu, to jest taki, taka długa, długa ulica i tam generalnie Arabowie jakby mają swoje biznesy i tam na tej ulicy właśnie, na głównej ulicy jest kościół mesjanistycznych Żydów. Bo oni trzymają się tam, bo oni wiedzą, że do Arabów w życiu nie przyjdą i wybijać okna, nie? Nie wiem. A, tak, tam jest dużo. W Haifie jest tak dużo. No ja tam byłem, dużo wspólnot, tam było gdzieś 100 osób. No, tak, niektóre wspólnoty są bardzo duże, ale jakościowo to tak jeszcze kształci się tam. No tak, dlatego ten mój, nasz brat mesjanistyczny, ten Andy Stutz, on właśnie stamtąd wyjechał. Bo powiedział, że teologiczne to bardzo słabe jest. Ale gdzieś w dobrym kierunku, nie? No jest trochę tych takich wiadomo, fajnych organizacji. Jest ten Jews for Jesus. Tak, Jews for Jesus. On właśnie jest One for Israel, bo to jest jakby tam inna, nie? I on tam do tego One for Israel należy. Tam Bible College, nie? No ale wiadomo, gdzie to pójdzie. Nie? To nie będą wzrastać cały czas, aż pogani pewnie wejdą. I wtedy... To co, powstańmy jeszcze. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Jeszcze na koniec. Dzięki Ojcze za możliwość bycia wśród braci wokół Twojego Słowa. Dzięki za zachętę, za budowanie. Każdy z nas tego potrzebuje, jedni bardziej, inni mniej. I dzięki, że Ty dajesz zachętę, że Ty dźwigasz, że podnosisz. I też pouczasz i kształtujesz. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, też za słowo Twoje, Panie, za to pocieszenie, Panie, że Ty błogosławisz, Panie, w tym podążaniu za Tobą. W upodobnianiu się do Ciebie, Panie, szukaniu Ciebie. Panie, przydaj mi, przydaj nam, Panie, ducha Twego, Panie, aby rozumieć jeszcze lepiej, Panie, drogi Panie, Twoje, Panie, aby jeszcze bardziej, Panie, kłaść życie, Panie, swoje, za Twoje sprawy. Panie, i pomóż być ubogim w duchu, Panie, aby prawdziwie tylko na Tobie, Panie, polegać, od Ciebie oczekiwać, Panie, tego mocy, Panie, z góry. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że prowadzisz nasze studiowanie Twojego Słowa, że zawsze pomagasz nam pamiętać o najważniejszym, o miłości braterskiej. Mimo tego, że możemy czasami różnić się i nie wszystko rozumieć tak samo, ale pilnujesz nas i dajesz nam właśnie tą mądrość, żeby pamiętać, żeby nie przegapiliśmy tego najważniejszego, że tak jak powiedziałeś w swoim Słowie, po miłości braterskiej, gdzie nas poznają. Chwała Tobie, Panie, za to, że prowadziłeś nasze spotkanie, dzisiejsze rozważanie Twojego Słowa. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Panie, modlimy się, byśmy za każdym razem, gdy otwieramy Twe Słowo, mieli właśnie serca otwarte przed Tobą, pragnące Ciebie i prosimy o Twoje światło z góry, o Twoje objawienie nam Pana Jezusa, żebyśmy czytając całe Pismo oglądali naszego Pana w tym wielkim dziele zbawienia, odkupienia ludzkości, zbawienia naszych dusz, aby nasze serca były pełne chwały, pełne wdzięczności, pełne uwielbienia dla naszego Zbawcy, dla Ciebie, Boże nasz, który umiłowałeś nas i który uczyniłeś wszystko, aby otworzyć przed nami tą drogę życia. Ciebie chwalimy, Ciebie wywyższamy za to wielkie zbawienie i daj nam w nim wzrastać. Daj, Panie, żeby to nasze opamiętanie, które rozpoczęło się, gdy uwierzyliśmy w Jezusa, nie ustawało w naszym życiu. Żebyśmy też cały czas, ufając i polegając na Panu Jezusie, oczyszczali się z wszystkiego, co Tobie się jeszcze nie podoba, co jeszcze Ciebie nie chwali w naszym życiu. Daj, Panie, żeby ta nasza wiara była połączona z naszą szczerą pokutą, z naszym szczerym odwracaniem się od wszelkiej bezbożności i walką też z bezbożnością. Dodawaj nam siły, mądrości, wytrwałości, cierpliwości i daj nam, Panie, oglądać Twoje zwycięstwo w nas, bo na Tobie polegamy, w Tobie cała nasza nadzieja. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Przyjmij cześć, przyjmij chwałę, nasz wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Amen.